Împreună astfel împărat, ce am nevoie să ieși și să o văd, rogu-te să mă ieși. Și ea tu l-a zis, perechi de boi am cumpărat cinci și merg să ispitesc. Rogu-te să mă ieși. Și altul a zis, mâine-mi-a luat și pentru aceasta nu pot veni. Și întorcându-se sluga aceea, a spus Domnului său, mânindu-se stăpânul casei, a zis rugii sale, ești curând la răsfântile și ulițele cetății, și săraci și betegi și șchiope și orbi, Doamne, s-a făcut precum ai poruncit și încă mai este loc. Și a zis Domnul către slugă, ești la drumul și la gard, și silește să intre, ca să se umple casa mea. Că zic vouă, că niciunul din bărbații aceia care erau chemați nu va gusta Amin. Iubiților credincioși, bine v-am găsinătoși! Iată cu ajutorul Dumnezeu, astăzi am săvârșit Sfânta și Dumnezeiască Liturghie împreună cu Preasfințitul Teodose, cu Părintele Staris Flavian, împreună cu părinții care au luat parte la această Sfântă și Dumnezeiască Liturghie. În această biserică măreață și frumoasă, ridicată într-o cinstea și slava lui Dumnezeu, în cinstea Maicii lui Dumnezeu, adică a Domnului ei. Astăzi Biserica Ortodoxă prăznuiește pilda aceea care au spus-o Domnul nostru Iisus Hristos cu privirea la acel om mare și bogat care a făcut cina cea mare. Omul acela este Dumnezeu. Dumnezeu omul sau omul Dumnezeu. Pentru că înțelepciunea lui cea nemărginită a hotărât ca să pregătească cină mare în viața cea veșnică pentru toți acei de pe pământ care s-o stănesc muncind ziua și noapte în slujba lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu s-a făgăduit și s-a angajat ca să pregătească această cină pentru bucuria cea nesfârșită, pentru odihna cea veșnică. Se cuvinea și cu dreptate au fost ca la această cină să invite mai întâi pe juduri, pentru că ei au fost neamul cel sfânt, neamul cel binecuvântat de Dumnezeu, neamul cel ales pentru aceasta și Dumnezeu mai întâi s-a adresat neamului judovesc, trimițând pe sluga aceea ca să-l invite la aceea masă împărătească, la aceea cină veșnică. Dar din nefericire, neamul judovesc n-au vrut să ie parte la această cină dumnezeiască, motivând, unul a zis că mi-am cumpărat țarine și trebuie să mă duc să o văd. Altul zice, mi-am cumpărat perechi de boi, mă duc să-i încerc. Altul a zis, m-am căsătorit de curând și nu pot să merg. Și cu toți s-au cerut scuze ca să îi ierte stăpânul. S-au întors sluga aceea îndată la stăpânul și i-au spus că au refuzat judovii ca să vină la masă cea împărătească. Atunci s-au mâniat stăpânul și au zis slugii să se ducă pe uliță, pe la răspântii și pe care va găsi acolo ori știob bolnavi, lipsiți și de posibilități, aceia să intre la cina cea împărătească. S-au dus sluga aceea, s-au găsit oameni, s-a adus, s-a umplut casa de oaspeți. Iată, fraților creștini, poporul cel judovesc pentru că n-au vrut să vină, s-au motivat, fiecare au pus câte un motiv. Poporul cel jidovesc au fost blestemat de Dumnezeu, au fost lepădat de Dumnezeu, s-au căzut din cinstea aceea în care era, au căzut în necinste, i-au luat darurile pe care le-au dat Dumnezeu poporului Israel. I-au luat cinstea împărăției, i-au luat cinstea preoției și pe ei i-au blestemat să fie risipiți în tot pământul și să fie de râs de ocară a popoarelor, pentru că n-au vrut să creadă, pentru că n-au vrut să înțeleagă, să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Iar oamenii aceia care au venit mai pe urmă la masă au fost neamurile acelea păgâne care n-au cunoscut pe Dumnezeu, care au umblat într-un tunelic, care au stat într-un tunelic cu neștiinței, n-au cunoscut pe Dumnezeu, n-au cunoscut lumina cea adevărată, dar când au fost chemați, îndată au venit, s-au supus chemării lui Dumnezeu și de aceea au primit darul acesta de a se învrednici ca să fie cu împăratul sau cu stăpânul la cina cea împărătească. Minunat lucru este că Dumnezeu a pregătit această cină, această masă, cum s-ar spune, masa de seară care se numește cină. Pentru că oamenii toată ziua lucrează, să ostenesc, iar seara, zice, stau la masă cină și după aceea se odihnește. Aceasta închipuiește odihna cea veșnică, că deși noi aici, în viața aceasta, în toate zilele muncind, în toate zilele necăjând, având ispite, necazuri, suntem loviți din toate părțile de valurile necazurilor și a ispitelor. De aceea, Dumnezeu s-a făgăduit să pregătească plată multă pentru acei care cu dragoste sostenesc aici, în viața aceasta, în lucrarea faptelor celor bune și pentru mântuirea lor. Iată ce lucru minunat lucrează Dumnezeu cu omul. Numai că omul îi trebuie mai multă înțelegere, mai multă ascultare. Sfântul Vasile cel Mare spune, zice, toate se supune omului ca lui Dumnezeu. Iar omul, fiind mai îndărătnic, fiind mai împetrit la inimă, nu vrea să asculte pe Dumnezeu sau să se supună lui Dumnezeu. De aceea și Dumnezeu de multe ori se supără pe noi, pentru că El este Părintele nostru, El este ziditorul și făcătorul nostru și El a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. L-au făcut și l-au pus ca să stăpânească făpturile acestea, văzute, l-au pus pe om ca să păzească legea lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu. L-au pus pe om ca să se cinstească Dumnezeu prin lucrurile noastre a oamenilor. Noi suntem făptura lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu trebuie să se cinstească prin faptele noastre cele bune, prin lucrarea noastră. De aceea Dumnezeu se bucură de cel care îl ascultă și se supune. Adam și Eva au fost în rai. I-au poruncit Dumnezeu ca din toți pomii să mănânce numai din pomul cunoștinții binelui și a răului să nu mănânce, că ori în care ceas va mânca, cu moarte va muri. Deci iată că Dumnezeu a pus lege ca prin lege să se păstreze omul și legea și poruncile lui Dumnezeu. Dar omul, iată că au călcat legea și călcând legea, au intrat păcatul în sufletul lui și păcatul l-au stăpânit și păcatul ne stăpânește și astăzi pe toți, pentru că atât de mult se mulțește păcatul și diavolul se bucură de aceasta. Dumnezeu să ne cinstește prin omul acela care săvârșește păcatul. Vedem astăzi câți oameni merge la Sfânta Biserică, câți oameni ține sfintele posturi curate, câți oameni iartă pe cei care au greșit, câți oameni se duce și aduce la biserică jertfă curată din munca lui, din sudoarea feței lui, aduce jertfă lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu primește jertfa aceea care este din muncă străină, adică dacă am furat de undeva sau am luat cu nedreptul cineva, ceva de la cineva și dacă ducem și facem milostene la sărat sau la biserică din munca aceea, Dumnezeu nu primește astfel de jertfă. Dumnezeu vrea ca din munca noastră curată să dăm milostene. Dumnezeu vrea inima curată. Nu-i trebuie lui Dumnezeu haina noastră sau bucata de pâine. Vrea Dumnezeu inima noastră curată, adică cel care cu inima curată să pleacă spre rugămintea acelui sărac. Pe acela îl primește Dumnezeu. Acela se aseamănă lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este bun, mult milostiv și îndelung grădător. Din nemărginita lui bunătate s-au întrupat, au trăit printre noi oamenii, au muncit ziua și noaptea ostenind pentru mântuirea noastră, a ajuns la patimă și la cruce de bunăvoie, au murit, au înviat și s-au înălțat la cer. Și iarăși va să vină să răsplătească fiecăruia după faptele sale. Deci iată că Dumnezeu iarăși va să vină și dacă ne va găsi pregătiți, fericit va fi de omul acela, de sufletul acela care îl va afla privegind, îl va afla pregătit. Știm cu toții pilda aceea a celor 10 fecioare. Zice, erau 5 au fost înțelepte, iar 5 nebune. Cele înțelepte, privegeau ziua și noaptea și au împodobit candelele, adică cu lucrarea faptice bune, cu milostenia. A aprins lumina și erau pregătite ca să auză glasul cel dulce zicând, iată mirine, vine Iisus într-un întrubinarea lui. Și atunci când au auzit glasul, îndată au deschis, s-au intrat cu mirile la nuntă și s-au închis ușa. Iar mai pe urmă, zice, au venit și celelalte fecioare, care ele au leneșă, care n-au vrut să creadă că peste un moment, peste o jumătate de ceas sau un ceas va veni mirile. S-au culcat, s-au dormit ca niște trândade, s-au lenevit în lucrarea faptele cei bune. Și de aceea, iată că s-au făcut nevrednice pentru venirea și întâmpinarea mirelui. De aceea zic, și noi trebuie să ne asemănăm fecioarelor celor înțelepte, să fim pregătiți întotdeauna cu candelele și cu îndelemnul în candele, cu candelele aprinse. Și atunci, fericit va fi acel care îl va întâmpina pe mine și va intra la cina cea mare și cerească. Iubiților credincioși, tot astăzi prăznuim cinci sfinți, mari sfinți, care au pătimit în Africa, Istrate, Axente, Mandare, Orest, Tifie sau Evgenie, da. Deci acești mari sfinți au pătimit multe de la împărații cei necredincioși, de la Dioclician și Maximilian. Sfântul Istrate au fost încălțat cu încălțăminte de fer și cu piroane roșite, roșii au fost împunși picioarele lui și au fost siliți să meargă distanțe mari. Sfântul Axente și cealaltă au fost omorâți cu sabia. Astăzi moaștele lor se află în Grecia, în nordul Greciei, aproape de frumosul oraș Filip. Deci acolo unde Sfântul Apostol Pavel au fost, s-au botezat, au făcut primul botez creștinesc din Europa. A fost o fată cu numele Lidia. Nu departe de acest oraș este o mare și frumoasă biserică. Aici se află sfintele moaște ale sfinților cinci mucenici și a sfintei mucenice Lucia Fecioara. Cu nevrednicie am sărutat moaștele sfinților mucenici. Deci iată că în toate timpurile au fost nevoie ca biserica lui Dumnezeu să fie apărată cu mari sacrificii, pentru că biserica cea dreaptă este, având credința cea dreaptă și lucrarea faptei cei bune, ea este întărită și zidită pe temelia apostolilor, este întemeiată pe luptele apostolilor, pe sudorile preacuvioșilor și sângele mucenicilor. Deci această credință dreaptă și această biserică dreaptă nu este îngăduit nimănui ca să se atingă de ea, să facă bunătate acestei sfinte credințe ortodoxă și acestei biserici a lui Hristos. De aceea, Sfinții mucenici, Sfinții mărturisitori, au pătimit multe în viața aceasta pentru dragostea lui Dumnezeu. Și atunci când au fost nevoie, s-au vărsat sângele și s-au pus capul sub sabie pentru dragostea lui Dumnezeu. Am văzut și vedem și în zilele noastre, așa cum s-a întâmplat cu preasfințitul Evlodie, care au fost în locul acesta, câte au pătimit săracul, prin câte închisori n-a fost, câte necinste și bajocură au pătimit. Și El, și cu Maica Mântuitorul, și Maica Domnului, a ajutat ca în locul acesta, după atâtea frământări, după atâtea necazuri, să se înalțe iarăși biserică cu stăruința și dragostea Părintelui Flavian și a părinților care sunt aici. Cu ajutorul și cu dragostea și munca fizică sau cu bani și materiale care s-au pus la această biserică. Deci iată că răbdarea sfinților, răbdarea părinților, răbdarea preasfințitului și a părinților care au fost aici, au făcut ca să răsară, să crească și să înflorească Biserica lui Dumnezeu, Biserica Adormirii Maicii Domnului. De aceea, iată că Dumnezeu, chiar aici, pe pământ, plătește omului pentru munca și osteneala care o depune. Aici plătește, dar nu mai vorbim în viața cea veșnică. Cum spune înțeleptul Solomon, ce sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și nu se va atinge de dânsele munca, părutul sau ochii celor neprecepuți a muri, iar ei sunt în pace și viața lor este plină de nemurire. Deși mucenicii și mărturisitorii, ierarhii și cuvioșii și toți ostenitorii au muncit în viața aceasta, au răbdat ispite, dar acestea au fost pentru scurtă durată. Ei s-au dus în viața cea veșnică. Și toți ostenitorii și astăzi și de azi înainte, la fel, cei care cu inimă curată iubesc pe Dumnezeu, iubesc Biserica lui Dumnezeu, iubesc credința cea dreaptă, își pune sufletul pentru credință și pentru adevăr. Aceia se vor duce să-și ia plata din mâna lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, ne bucurăm cu toții că Dumnezeu a ajutat și ajută întotdeauna celor slabi și neputincioși. Întărește în slăbiciune, îl face îndrăznesc om, îl face să fie mai presus de necazuri, îl face să fie mai presus de ispitele care vine la diavolul, de la trup și de la lume. De aceea să avem credință, să avem dragoste, să avem răbdare, să facem rugăciune ziua și noaptea, să ajutăm pe cei din jurul nostru, pentru că multe și nenumărate sunt cursele diavolului. Rugăminte avem și îndreptăm cuvântul spre părinți care au copii mici și mai mari, pentru că diavolul, putem să zicem că s-a întrupat și îl vedem cu ochii în toate zilele prin lucrurile care se fac de slujitorii lui. S-au mulțit în țara aceasta atât de mult sectanțe și caută să rupă trupul Bisericii lui Hristos. Caută să rupă pe creștinii cei adevărați. Pentru că de multe ori am auzit că sectanții se duc cu cărți, cu bani, cu pachete, cu haine, cu promisiuni și vrea să corupă astăzi pe unul și mâine pe altul. Mai ales tineretul și copiii care înțelege mai puțin. De aceea, părinții sunt rugați ca să educe, să dea sfaturi și învățături părintești. Am auzit cu toții la Sfânta Muceniță Filoteia, zice, sfaturile cele bune ale mamii a făcut ca să se dească în inima fiicii sale, aflându-se pământ cel bun, să se dească și să răsară și să crească sămânța cea bună și lucrarea faptei cei bune. Deci și dumneavoastră trebuie să învățați pe fiii dumneavoastră, pentru că cuvintele mamii sau tata, chiar din pragete copilărie, acelea nu se uită niciodată. Îmi amintesc că eram mic și mama mă învăța. Măi băiete, să fii cu minte, măi băiete, să respecti pe fiecare, să mergi la Sfânta Biserică, să faci post și rugăciune și alte cuvinte frumoase. Deci nu le uit niciodată. Așa și fiii dumneavoastră vă vor mulțumi mai târziu pentru buna educație, pentru învățătura părintească. De aceea Dumnezeu să lumineze mintea și a copiilor și a noastră, a tuturor, ca să păstrăm sfânta și dreapta credință, să iubim pe Dumnezeu, așa cum spune la întâia poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău, din toată inima ta, din toată virtutea ta, din toată puterea ta, deci cu toată puterea sufletească și trupească și pe aproapele tău ca însuși pe tine. Deci iată că dacă vom păzi această lege și poruncă, Dumnezeu va fi cu noi în toate zilele vieții noastre. Darul Sfântului Duh ne va umbri și ne va acoperi. Darul Maicii lui Dumnezeu, care în încetat este acoperitoarea și ajutătoarea noastră, va fi cu noi. Mântuitorul Hristos și Maica lui Dumnezeu și Sfinții de astăzi să fie rugători și ajutători nouă tuturor. Amin. La mulți ani, ziua Domnului! Iubiților credincioși, ați ascultat din cuvintele Preasfințitului Pahomie despre această frumoasă chemare care o face Dumnezeu în toate clipele vieții noastre. Vedeți că din pilda de astăzi, nobila chemare care o primește omul de la Dumnezeu este nu spre mucenicie, nu spre muncă, nu spre chin, ci spune spre cină. Deci este spre desfătare. Și o desfătare nu ca între oameni care durează scurt, ci o desfătare veșnică în care nu se poate grăi, cum spunea Apostolul Pavel, nici la urechea omului să se suie și nici ochii să vază. Această chemare nobilă care o face Dumnezeu în toate clipele vieții noastre, noi nu ținem seama de ea. Și pentru aceasta Hristos va veni cu mânie, că dacă te-a chemat la cină, câtă jicnire poți să-i aduc? Iată, dragilor credincioși, ce înseamnă să asculți de acea chemare, acel glas blând, veniți la cina mea. Unul din aceștia este arhiereul care va vorbi. Unii dintre dumneavoastră poate-l știți, unii nu știți. Dar când îl văd, când îi văd pe amândoi, răscolește în mine acea tragică amintire a acestui sfânt locaș. Și de ce? Fiindcă au fost fiii duhovnicești și trăitori acestei sfinte mănăstiri. Preasfințitul Pahomie, de la vârsta de 14 ani, iată, s-a dus prin chemarea lui Dumnezeu în mănăstire la Râneț. Acolo, prin conjuncturile nefaste ale securității și a bisericii oficiale, a trebuit să plece pe drumul pribegiei. A venit aici, la Copăceni, unde și aici, datorită acelor intri dușmănoase, cu cruzime a fost dărâmat sfântul local de acest câi, că nu pot să-i spun altfel. Apoi a fost hirotonit la o alt schituleț în jurul Bucureștiului, la Marea Domnească, care și acela a căzut pradă topoarelor acestor câi necruțători. A fost aici, a slujit aici, a fost arestat. Venind câinii și vărsând sfintele din Sfântul Potir, fiindcă au intrat în timpul Sfintei Liturghii, batjocorind ca Nabucodonosor cele sfinte și întrerupând Sfânta Liturghie și arestând pe slujitori mai târziu. Deci iată, de 50 de ani călugăr, este o viață de om. Cum vorbeam cu un alt preasfințitul mitropolit și cu ceilalți arherei, mut să fii și surd și să stai locului, să te numești călugăr în fiecare zi când te cercetează Îngerul lui Dumnezeu, este de ajuns. Deci, dragilor credincioși, primiți aceste cuvinte ca o sămânță în pământul bun, ca o alifie pe rănile sufletești, că nu a vorbit oricine, ci a vorbit un om care și-a închinat viața încă din tinerețe, ascultând de glasul Domnului Hristos. Cum de multe ori am spus, timpul este cel mai mare forț. Fură din noi clipa vieții și ea este ireversibilă. Ori faci bine, ori faci rău. Ori bei și mănânci, ori postești, ori te înfrânezi, ori te rogi, El tot trece peste tine ca un tăvălug. Și vine vremea când încărunțit în tâmplele tale, poate chiar senil și gârbovit a plecat spre pământ, cerșind mila celor din jurul tău, ești față în față cu Dumnezeu și vei fi întrebat. Fiule, prietene, cu glas blând și duios, ce ai făcut din podoabele cu care eu te-am împodobit? Unde ți este tinerețea ta? Unde ți este frumusețea ta? Unde ți este comoara minții tale? Ce ai făcut cu ele? Că eu ți le-am dat. Ți-am pus mintea stăpânitor peste ele. De ce ți-ai spurcat-o? Te-am chemat la cină prin glasul neîntrerupt al lui Hristos. De ce n-ai venit, prietene? Ți-ai luat 5 perechi de boi, ți-ai luat țarii, ți-ai luat femeie. Nu ți sunt oprit acesta din ele, dar ai lege. Deci, dragilor credincioși, aș vrea ca aceste tâmple încărunțite a preasfințitului Pahomie, a lui preasfințitului Teodosie, care de 34 de ani este în mănăstire, să fie ca o lumină, ca un imbol, ca o chemare pentru cei care sunteți la o răscruce de drumuri și nu știți ce să alege. Nu există viață mai frumoasă decât viața de creștin și mai ales viața de călugăr. Știi pentru ce trăiești cu adevărat, dar să o duci cu adevărat. Dragilor credincioși, toată ființa mea mă obligă ca să mulțumesc în al preasfințitului mitropolit că a dat binecuvântare pentru această frumoasă slujbă arhierească. Să mulțumesc celor doi episcopi, Pahomie și Teodosie, că s-au ostenit la chemarea noastră să ne desfăteze cu această frumoasă slujbă. Celorlalți conslujitori și chiar dumneavoastră înși vă mulțumesc din suflet, căci cu toții, într-un glas, într-o conglăsire, am adus această mică jertfă de laudă lui Iisus Hristos, care se cuvine slava în vecii vecilor. Amin.